canımı verem o yalan yaraman. Yarımı görene ben gel yarım, yarımı görene ben gel yarım. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine yüzüm süremenem ben. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine yüzüm süremenem ben. Sırma püsküllü fesin o yaman yaraman. Koy başının üstüne gel yarım, koy başının üstüne gel yarım. Mor yazmanın o yaksın o yaman yaraman. Dizem kaşın üstüne gel yarım, dizem kaşın üstüne gel yarım. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine yüzüm süremenem ben. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine yüzüm süremenem ben. Destine gel yarım. Saçlarından tel yolla o yaman yaraman. Goyam göğsüm üstüne gel yarım, goyam göğsüm üstüne gel yarım. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine yüzüm süremenem ben. Yarım diyemenem ben, gelip göremenem ben. Diz çöküp eteğine.